Jaztik utiamen elkartea existitzen da Errobi aldean eta aurten beraz lehen aldikotz tailerrak proposatzen dituzte 9 eta 16 urte arteko gazteak. Tailerrak eskulanei lotutako ofizioen inguruan izanen dira. Holako tailerren ezagutarazteko beharra dela esplikatzen dauku Francis Karikarek elkarteko kideak. Ordean, beharra bai, asteko denen sendimendua da, geroz eta gazte gutiago, holako kuriositate baduenik, eta ez dute aukerarik taldean gauzak egiteko, eta sustut, ara, bakotxa bere lekian egoiten da, behinan pixkat isilean eta gorderik, hor da zinez, ara, agertaraztea, eta mandezan Siberun, urte ondarean, erakusten dituzte, aurrek egin dituzten obrak, eta ordean hori ere da aukera aurrei pixkat konfientzia gehiago emaiteko erakustea horiek ere zerbait egin dutela. Helburua liteke, eskolatik kanpo tailer horien egitea aktibitate baten gisara. Ze tailer preseski erakutsia izanen den zehazten dauku Francis Karikarek. Jakin behar da ere, tailer desberdinak izango direla, zura, ikasiko dute zura launtzen, edo ikusiko dute elektrizitatea pixkat, izanen da ere bat pixkat gehiago numerikoa eta ordinagailuz eta egiteko, arte pixka bat ere izanen da, kozina, pastizeria eta olako gauza batzuk ere, batze lanetan ere hartzen ahalko dira, eta burdina ere pixkat landuko dute. Beste utiamen elkarte batzu badira Iparraldean, bat Maulen eta beste bat Amikuzen, eta elkarteen artean ahemanak dituztela gehitu du. Eta aurten, Errobin lehen aldia izanki, beste elkarteek aholku eta laguntza ekarriko zaiela ere azpimarratu du.